Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Aziz kardeşlerim, bu insan mümindir, Müslümandır dediğimiz bir kimseyi, bu da mümin değil, Müslüman değildir dediğimiz bir kimseyle yan yana koyduğumuzda, ikisi arasında dış görüntü itibariyle İmanlıdır, değildir diye bize işaret verebilecek bir fark göremeyiz. İman, insanın içindeki bir hareketin, motor gücünün adıdır. Belki de yani görüntüsünü mümin olmayan birisi için daha böyle iç açıcı, Müslümana daha yakın hale getirebiliriz. Sarık sararsın, sakal bıraktırırsın, öbürünün başını açarsın, sakalını tıraş edersin. Aldatıcı bile olabilir. Yani biz mümin psikolojisinden, mümin insanın bu hayatı yaşayış tarzından söz etmeye çalışıyoruz. Mümin çileye dayanabilir insandır. Bela aramaz ama gelen belaya da pes etmez diye biz vurgulamaya çalışırken, kardeşlerim, şimdi şöyle bir duruma düştüğümüzü de hissediyorum. Yani bir araba mesela, onu dışarıdan seyrediyoruz. Harika, çok güzel, işte istediğin fiyata al. Fakat içinde motor unutulmuş veya akü unutulmuş, elektrik yok, motor gücü yok veya şarj dinamosu yok. Bu eksiklik ya da işte bitmiş bir akü eksikliği devreye girdiğinde bakıyoruz ki biz boşuna arabadan söz ediyoruz. Aynı şekilde Müslüman insanın şu özelliklerle bu hayatı yaşaması diye bir başlık açtığımız zaman bir tehlike ya da muhtemel bir sıkıntı bizi hep bekliyor. İman erimiş ise ne yapacağız? Kalpte iman zayıf ise onun üstüne yüklediğimiz hangi programı çalıştırabiliriz? Evet, bir program bilgisayarda veya cep telefonunda kullanılacak bir program indiriyoruz ama bizim bilgisayarımız ya da cep telefonumuz, cihazımızın onu algılayacak gücü yok. Eski bir model vesaire. İman da bu şekilde kardeşlerim. Kalpte imanda yıpranma, eskime olduğu zaman, yani ashab-ı kiramı böyle hayalet bir insanlık yaşamışlar zannederiz. Çünkü ashab-ı kiramın bizim gözümüzde büyüyen özelliklerinin temelinde güçlü bir iman, eskimemiş, yıpranmamış bir iman olması yatıyor. O iman olmadıktan sonra dış yüzeyimiz ne kadar Müslümanca, ne kadar mümince görünürse görünsün, dayanma gücümüz, direnme gücümüz yok denecek kadar az demektir. Bu sebeple bir iman testi, ne kadar imanım canlı, hareketli, bu testi sürekli yapmamız gerekiyor kardeşlerim. Belli hatırlatmaları canlı tutmak bakımından söyleyeceğim. Bir kere Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hadislerinde, hatta Kur'an-ı Kerim'de bir iman yenileme diye işaretler vardır. İnsanın kalbinde iman yenilemesi yapması, Allah ile bağını güçlendirmesi, Allah'a yakınlığını hatırlaması ve daha çok yakın olmaya çalışması bakımından işaretler var. Mesela Nisa suresinin 136. ayetinde ayet-i celili aynen şu şekilde: Ya eyyühellezine amenu aminu billahi ve resulü. Ey iman edenler, Allah'a ve Resulüne ve diğer iman meselelerine iman edin, iman edin buyuruyor. İman edin buyurduğu müminler gene. Demek ki yani imanınızı canlı tutun, tazeleyin diye bir gerçek var. Yani Kur'an-ı Kerim'de bu birkaç ayette görülüyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hadisi şeriflerinde görülüyor. Bir iman eskimesi diye olay var ortada. Kardeşlerim, şu andaki Müslümanların toplumlarında, yani ezan okunan toplumlarda çökmüş durumdaki ahlak, insani ilişkilerdeki soğukluk, hatta kopukluk, yayılıp duran fuhuş ve fuhuşa götüren şeyler, azan ve kuduran duruma gelmiş isyanlar, haramlar, bütün bunlar gösteriyor ki yani ezan okunuyor olsa da toplumumuzda, minarelerimizde bir iman yıpranması, ahlaktan, ibadetten vesaireden gözlemlenerek bir iman yıpranması söz konusudur. Özellikle bunu ben, yani direkt imanın kendisine bir itiraz yok da dolaylı konuları ele alıp iman yıpranması, mesela ahlaktan baktığımızda, fuhuş ve benzeri rezilliklerden baktığımızda bir iman eskimesi olduğunu görüyoruz diyorum, ama bunu ben çok iyimser konuşmak için söylüyorum. İnsanlar bir araya geldiklerinde akrabalarından filanca gencin, filanca insanın, filanca çocuğun, filanca kızın, filanca erkeğin Allah'a inanmak istemediğini, dindar olmak istemediğini söylediklerini de yoğun bir şekilde duymaya başladık, ama ben bunu iyimser ve umut var bir kimliğimle kalayım diye, bu yokmuş gibi, yani böyle direkt imana itiraz, Müslümanlığa itiraz yokmuş gibi kabul edip onu bir kenarda bırakıyorum da, bu kadar derin ahlak yıpranması, bu kadar kötülüklerin yaygın olması, en ağır haramların, faiz, zina, kumar, hırsızlık doğalmış gibi, hakmış gibi kabul edilmesi götürse insanı nereye götürür? Bir iman eskimesine götürür diye düşünmek istiyorum, ama meselenin böyle olmadığını tahmin ediyorum ki hepimiz hissediyoruz. Bir başka boyut da mesela kardeşlerim, Allahu Teala'nın üzerimizdeki büyüklüğü ve ağırlığı açısından bir değerlendirme yaptığımız zaman, yani mesela 50 sene önce, belki uzun bir zaman yaşlı olmayanlar bunu anlamayacak, 30 sene önce Allah sözcüğünün ve biz insanız, Allah bizi yarattı gerçeğinin üzerimizdeki insan olarak ağırlığını ve şimdiki ağırlığını baktığımız zaman, yani para ve siyaset dışında güçlü bir şeyin kalmadığını görüyoruz. Yani Allah korkusu, cehennem tehdidi, hatta ölüm endişesi, bütün bunlar hepsi toplanıyorlar. Para kadar hiçbiri güçlü değil. Varsa yoksa hepimizde bir dünyalık kazanma, bir ev edinme, iş yeri edinme, fazladan bir tatil yeri edinme gibi dünyevi şeyler. Para. Hep ucu paraya dayanıyor. Mesela siyaset de insanların para edinimi için uğradıkları bir yer oluyor. Kim ne iş yapıyorsa, mesela filanca şu hayırlı işi yapıyor dediğimiz zaman onu dinleyenler ne kazanacak acaba ondan diyorlar. Çünkü paranın ucuna temas etmediği bir şeyi sanki olmaz gibi kabul ediliyor. Bu kadar Allah'tan uzaklaşmakta sakınca görmüyor olması toplumun. Yani sanki dağın tepesindeydik de arabayla aşağıya indik, dağla aramızda birkaç kilo mesafe oldu der gibi. Yani iman meselesinde Allah, ahiret, cennet, Kur'an, sırat, mahşer, hesap, mizan, Havz-ı Kevser gibi konularda kendimizi bu kadar rahat hissediyor olmamızın bir sebebi olması lazım. Bu sebep de neuzu billah imanımızın eridiğini, o eriyen bölüme, mesela yüreğimizin bir kapasitesi var. 5 kiloluk bir kapasiteydi diyelim. Bunun 3 kiloya düştüğünde iman o kapasiteden, o diğer 2 kiloyu dünyalık hırsın, paranın, forsun vesairenin doldurduğunu, azalma devam ettikçe, yani 2,5'a düştükçe gerisini yine dünyanın doldurduğunu görüyoruz. Bir başka işaret de, yani adeta dizi haline gelmiş, zincir gibi birbirine bağlı belalarla iç içe yaşıyoruz. Bu büyük belalar, musibetler, bunlar ciddi bir şekilde hem bir yandan bizi dünyaya daha fazla batırıyor. Aslında bu belalar bir ikaz kabul edilip daha fazla Allah'a dönmek, tövbe etmek, ihlasla Müslümanlığımızı yaşamaya çalışmak gibi bir hamle yapmamıza sebep olması gerektiği halde ne yazık ki aksi oluyor. Daha fazla dünyaya tutunduruyor bizi. Bu da bir garip mesele. Yani Müslümanlar olarak biz sanki iman konusunda hiçbir sorun yokmuş gibi. Sadece 5-10 kuruş paramız eksik, yoksa cennete otomatik gideceğiz, biletimiz hazırmış gibi manzaraya girmemiz tam anlamıyla yüreklerde iman açısından en iyi ifadeyle bir zafiyet, bir sıkıntı, bir erime olduğunu gösteriyor kardeşlerim. Şimdi mesele dayanıp iman boyutuna geldiğinde, yani biz mümin insanlarız elhamdülillah, imanımıza rağmen bu hayatı niye bu şekilde psikolojimiz bozuk, huzursuz, dağınık, efkarlı yaşıyoruz, ailemizde huzur yok, eşler arasında sıkıntı, çocuklarla büyükleri arasında sıkıntı, toplumu idare edenlerle edilenler arasında sıkıntı, kimse adalete güvenmiyor, kimse ticarette ahlak görmüyor. Ya bu dağınıklık, dedik ki bu dağınıklık ve bu perişanlık, bu itilmişlik, savrulmuşluk temelinde iman sıkıntısına kaynaklanıyor. Yani ortada bizi ayakta tutacak temel gücümüz, motor yapımız, ana dinamizmimiz imandı bizim. İman 100 potansiyelken 40'a düştüyse mesela diyelim, aynı potansiyeli varmış gibi kullanamıyoruz, sürdüremiyoruz. Bunun için işte çocuklarımız bizim için bir bela oluyor, onlardan korkuyoruz. Ailelerimizde huzurumuz olmuyor. Kimse huzurlu bir evlilik yapacağına inanmıyor. Yani değil ahirete gitmek, dünyada bile cehennem yaşayacağımıza dair endişelerimiz oluyor. İyilik adına umutlar hep eriyor. Çünkü bizi ayakta tutan temel farkımız imanımızdı. İmanımızda bir zafiyet var, bir erime var. Bunun bedelini Müslüman toplum olarak yaşıyoruz. Bunun adına olduğu gibi bir afet demek zorundayım kardeşlerim. Şimdi bu durumu ana hatlarıyla böyle izah etmeye çalıştım. Burada kardeşlerim, bitti Müslümanlık. Haşa, böyle demiyoruz. Hayır, hayır. Bunu böyle söylemeyi de abes buluyoruz. Abes buluyoruz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin muhteşem bir hadisi şerifi var. Şimdi birey olarak bizim ve bizden oluşan, bizlerden oluşan toplumumuzun, Müslüman toplumumuzun yaşadığı bu manzara nedir? Hani bu işte bir 15 dakikadır izah etmeye çalıştığım bu manzara nedir? Bunu bir hadis-i şeriften esinlenerek sizlere izah etmek istiyorum. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem günahlarla iman arasındaki, yani bildiğimiz günahlar işte faizinden, zinasından, kumarından, yalanından, gıybetinden, anaya babaya asi olmasına kadar günah ne ediyorsak, günahlarla imanımız arasındaki bu yoğunluk ilişkisini, hani günahlar çoğalıyor, biraz önce bahsettiğim tablo ortaya çıkıyor, iman gürleşiyor, bu sefer günahlar kenara çekiliyor. Bu ilişkiyi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir gökyüzüne baktığımız parlak bir ay gecesini, yani ayı gökyüzünde izlediğimiz sahneye benzetiyor. Buyuruyor ki mümin insanın kalbi, yani imanımızı temsil ettiği için kalbi, mümin insanın kalbi ve günahlarla ilişki parlak bir gününde ayın üstünü kaplayan buluta benzer buyuruyor. Aya bakıyorsun akşam gece, böyle orada bir projektör gibi duruyor. Biraz sonra geliyor bir bulut, o görüntüyü gölgeliyor. Sanki ay yok gibi oluyor, simsiyah bir bulut kaplıyor. Biraz sonra o bulutu rüzgarlar götürüyor, tekrar ayı görüyorsun. Mevsim çok böyle yağmurlu, bulutlu bir mevsimse bu sefer sabaha kadar bulut kapatıyor onu, ayı hiç göremiyorsun. Ay burada müminin imanını temsil ediyor. O kara bulut da günahları temsil ediyor. Demek ki mümin olarak ben imanımla tam aktif bir şekilde baş başa olduğum zaman o imanım benim önümü aydınlatıyor, ufkumu açıyor. Ben ileriyi iyi görüyorum, Allah'ın cennetine doğru yürüyüşümü görüyorum, umudum artıyor, heyecanım artıyor, daha iyi ibadet yapıyorum, insani ilişkilerim daha canlı oluyor, daha samimi oluyorum, daha fedakar oluyorum. Yani o işte ashab-ı kiramın sahnesini düşünelim, o fedakarlıklar bulutsuz bir ay görüntüsü veren, gökyüzünde böyle parlak duran bir görüntünün imanındaydı onlar. Eğer günahlar gelip benim hayatımı işgal ediyorsa, toplum olarak günahlar mesela bizi bastırıyorsa, faizinden fuhuşuna kadar günahlar bastırıyorsa, o parlak projektör gibi duran ayı bu sefer bakıyoruz ki karartıyor. 5 kişi zina etmiş ise, 5 kişi faiz yemişse, 5 kişi de anne baba bedduası almışsa, bu 15 kişi mesela o iman parlaklığını o toplumda %5 söndürüyorlar diyelim. Bunlara 20 kişi de katılınca %10'a çıkıyor bu. Sonra bunlardan 20 tanesi tövbe edince o ay eski haline dönmeye başlıyor bu sefer. Yani günahlarla imanımız arasındaki bu karşılıklı işgal veya sürtüşme diyeyim daha iyi ifadeyle, tıpkı gökyüzündeki parlak ayı, dolunayı kapatan bulut gibi oluyor. Bulutlar günahları yansıtıyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki müminin hali böyledir. Yani aslında o ay dağılıp gitmedi, bulut onun görülmesini engelliyor. Mümin imanından çıkmadığı sürece kesinlikle Allah'ın yolundadır. Ama günahlar var olan imanı da aktif hale getirmeyi engellediği için mümin bir tür ne yapacağını şaşırmış, bocalamış, savrulmuş durumda hayat yaşamaktadır. Şahıs için, birey için de böyle bu. Bir bireylerden oluşan Müslüman toplum için de böyledir. Buna biz iman zayıflığı sorunu diyoruz. Kardeşlerim, iman zayıflığı tıpkı vücuttaki bağışıklık sisteminin zayıf olması gibidir. Hani bağışıklık sistemi zayıf olunca ne oluyor? İnsana küçük bir rüzgar bile temas etse küt onu yere düşürüyor. Yani çocuklar mesela bir rüzgarda hemen öksürüğe kapılıyorlar. İhtiyarlar bir rüzgarda hemen öksürüyorlar veya astım oluyor, bronşit oluyor, oluyor. Ama güçlü bir sistemse rüzgar değil, onu öbür rakip pehlivan bile yere düşüremiyor. İman zayıflığı böyle bir şey vücutta. Şeytan gelip yaptığı zaman bile, yani bir üfürükle bile insanı günaha doğru atar. İman zayıf çünkü. İman, yani bağışıklık sistemimiz bizim. Allah'a imanımız, peygamberlere imanımız, meleklere imanımız. İman olarak ne diyorsak, yani Allah-u Teala'ya imandan başlayan o büyük silsilede nereye iman ediyorsak, neticede o bizim imanımız, yani iman hayatımızın özü olan şey, şeytanın saldırısı altında sürekli. Şeytan nasıl insanı bataklığa atıyor? İman zayıflayınca. Ebu Bekir radıyallahu anha, Ömer radıyallahu anha, Osman'a, Ali'ye, Enes'e, Üsame'ye radıyallahu anhum cemiyen, yani şeytan bir vesvese vermeye çalışmadı mı zannediyoruz? Hayır, çalıştı. Onları da kandırmaya çalıştı. Fakat ne oldu? Güçlü bir bağışıklık sistemiyle karşılaştığı için şeytan onları deviremedi. İman güçlü, iman aktif, sürekli hareket halinde, tam amperli bir imanla yola devam ettikleri için yorulmadılar. Bugün Müslümanlar olarak, yani bizim iman zafiyetimiz sadece sabah namazına kalkma sorunu olarak karşımıza çıkmıyor ki. Dikkat ediniz kardeşlerim, yani imanı zayıflayan adam sabah namazına kalkamaz. Ya bu tam cevap değil. Sabah namazına bile kalkamaz diyelim biz ona. Doğrusu nedir? İmanı zayıf bir insanın eşine tahammülü de olmaz. Çocuklarını büyütmeye de tahammülü olmaz. Haber bülteni dinler, intihar eder o. Yani bunun sebep olmayacağı bir sıkıntı yok. Her türlü sıkıntıya sebep olabilir. O yüzden kardeşlerim, toplumumuzda veya bizde, biz toplumumuzu yani sorumluluk altına alamayız. Yani nasıl toplumu yönlendireceğim diyebilirim ama şahsımı, kendimi, benim iradem altında, benim yönetimim altında olan aile bireylerimi veya benim sözümü dinleyecek kimseleri kesinlikle biz iman açısından güçlü tutmaya çalışırız. Onların imanı veya benim imanımda zayıflık ortaya çıktığı için ailevi, ticari bir sürü soruna karşı direnemez. Hemen pes eder, ağlar, üzülür, kahrolur, beddua eder, kötü söz söyler, biri durumuna düşeriz. Bir insanda kardeşlerim, iman zayıflığı bulunduğunu pek çok sebeple görebiliriz. Ama özellikle Allah'ın haram ettiği şeylere karşı gevşeklik bir numaralı göstergedir. Yani faiz kelimesi uykusunu kaçırmıyorsa bir Müslümanın, zina kelimesi hayatının en karanlık günü olabilir insanın diye düşündürtmüyorsa, Allah'ın haramlarından herhangi bir alkoldü, hırsızlıktı, ne varsa bunun içerisinde, bu bir iman zayıflığıdır. Yani güçlü bir imanla Allah'ın haramlarından bir haramın bir kalpte olması mümkün değil. Katı kalplilik, yani duygulanmaz, hissetmez, belki de hiç üzülmez, ağlamaz, kaba, sert, haşin kalp sahibi olmak iyi bir işaret. İyi bir işaret. İbadetlerde laubalilik, eksik yapmak, yani namaz kılıyor da işte eğilip kalkıyor gibi kılıyor veya ibadetlerde tembellik, sanki bir kamyon moloz taşıyacakmış gibi kılacağı 4 rekatlık sabah namazı, bu tembellik görüntüsü, karakter değişmesi, yani geçimsiz, huysuz bir insan haline gelmiş olmak, Allah'ın ayetleri, Kur'an'dan etkilenmemek, Allah, zikir, dua, istiğfar gibi kavramları dışındaki insanların, yani onunla ilgisi olmayan kimselerin konusu zannetmek ve dünyevi, ailevi, ticari benzer sıkıntıların ilk haberiyle beraber çökecek bir potansiyele sahip olmak, yani dayanıksız. Yani bugün işte maaşın ödenmeyebilir, iş yerinde sıkıntı var, yani olabilir yarın ödenir. Oturup da hemen demle koyu bir çay, bugün bizim maaş ödenmeyecek deyip sanki dünya yıkılmış gibi zannetmek. Bunlar hepsi iman zayıflıklarını gösteriyor. Neden? Ya benim rızkım Allah'ın elinde. Ben de 30 gün çalıştım, bugün maaş günüm. Ben helal çalıştım, maaş verecek bir yerde çalıştım. Bir arıza oldu, ya rızkımı yazan Allah, niye dert edeyim diyememek bir iman zayıflığı. Dünyayı cennet zannetmek, cennet gibi dünyaya tutunmak, Müslümanların sorunlarıyla, dertleriyle ilgilenememek, bütün bunlar hepsi veya bir tanesi, iki tanesi bir iman zayıflığını gösteriyor. Kardeşlerim, aman dikkat ediniz lütfen, birbirimizin vebaline sebep olmayalım. Gavurluğu demiyorum, dinden çıkmışlığı demiyorum. Bu bir zayıflığı Yani o dedik ya, bulut geliyor, kapatıyor, ayı görmemizi engelliyor. O sahneyi yansıtıyor. Allah'ın izniyle bu söz konusu işaret neyse, ne konuştuysak onu kaldırdığımız zaman her şey eski yerine gelecek demektir. Yani kahrolmayı, oturup böyle yıkılmış, matem tutmuş bir görüntü içerisinde olmayı gerektirmiyor. Neden insanlar bu tip iman zayıflığı yaşarlar, kara kara bulutlar insanların imanının önünü kaplar da cenneti, Allah'ı ve güzel şeyleri göremezler? Elbette bunun pek çok sebebi var. Herkesten farklı sonuçlar alabiliriz. Bu şahsınki bir sebeple olmuştur, bu şahsınki başka bir sebeple olmuştur, ama temel olarak belli bir 3-4 başlık sayacağım kardeşim. Bu saydığım şeyler neticede imanı zayıflığa götürür. Yani tıpkı en iyi peyniri bile açıkta dolaba koymadan bekletirsen küflenir. İman da böyle. Şeytanın saldırılarına karşı hatta çürüyüp dökülebilir, tamamen de gidebilir. Allah muhafaza buyursun. Bunların en önemli sebebi kardeşlerim, insanın iman açısından olumsuz denecek ortamlarda yaşamasıdır. Bir semtte yaşıyorsun ki cami yok, Müslüman yok. Bakkala gidiyorsun, selam veremiyorsun, almıyorlar. Eczaneye gidiyorsun, senin selamınla iş yapmıyorlar. Ailen tesettürlü kimse görmüyor, çocukların tesettürlü kimse görmüyor. Evinizde Müslümanca bir tören yapılmıyor. Her şey İslam dışı, iman dışı bir görüntü. İnsaf ne olacak yani, iman ne kadar dayanabilir ki böyle bir ortama? Kimin imanını, yani Ebu Bekir radıyallahu anh'ın imanını bile Medine ortamından alıp böyle bir ortama getirseydik bildiğimiz Ebu Bekir olmayabilirdi. Çünkü iman ciddi bir şekilde kendi ortamını arar. Kendi toprağında büyür iman. Yani bir toprağı bir bitki için kullanabilirsiniz ama kayaları kullanamazsın. Alıp o bitkiyi filizken kayanın üstüne bırakarsanız solar. İman da böyle. Yani biz şu bahsettiğimiz iman zayıflığı sorunu yaşamak diye bir endişemiz varsa, ki olması gerekiyor, Allah-u Teala hepimizi bu himmet, bu endişeyle yaşayan kullarından etsin diye dua ediyoruz. O zaman imani kimliğimiz için, mümin kimliğimiz için o iman ortamını oluşturma diye bir gayretimiz olacak. Tamamını yapamayabiliriz. Dünyada öyle bir yer olmayabiliriz ama %80 risk olan bir yer var, %30 risk olan bir yer var. Risk oranı yükseldikçe bizim de kaçma ve kendimizi kurtarma gayretimizin artması lazım. İkinci sebep de bilgi eksikliğidir. Bilgiden kastım çok bilmek falan değil. Lazım bilgiden, cennet, cehennem, iman, Allah, ahiret, peygamber bilgisi var. Bir de onun bunun İslam'ı, Kur'an'ı ve ahireti sulandırmak için konuştuğu bilgiler var. Akla hayale gelmez şeyler. Onlarla bilgi diye vakit harcayan birisinin sonu belli. Bilgi eksikliği kesinlikle mümin bir insanın zamanla imanının zayıflamasına neden olur. Bilgiyi felsefe olarak aldığımız şeyi söylemiyorum. Amel etmek için öğrendiğimiz bilginin eksikliği, tazelenmemiş bilgiyi kastediyorum. Ve üçüncü bir sebep de kardeşlerim, neden iman zayıflar bir insanda? Bunun üçüncü sebebi de günahlarla barışık hale gelmektir. Kendin için, başkaları için. Zaten insan önce başkalarının günahlarıyla barışır. Yani birisinin faizine senelerce ses çıkarmazsın, akraban vesaire, arkadaşın. Sonra faiz sana bulaşır. Sigaraya alışmak gibi. Başkasının içtiği sigaradan sen sigara zevki kaptığın gibi olur. Dolayısıyla bu da zamanla tutar insanı, Allah muhafaza buyursun, imanı açısından sıkıntılı hale, zayıflayan bir iman sahibi olma haline götürür. Bir başka dördüncü sebep de tuğli emeldir kardeşlerim. Bu tuğli emel, yani Arapça bir terkip ifade, dolayısıyla anlaşılmıyor olabilir. Tuğle emel şu demek. Ben insanım. Olsa, olsa, olsa, olsa 150 sene yaşarım bu dünyada. Yani 100'ü geçmek de çok zor da 150 sene yaşarım diyelim. Benim kafam 250 senelik hayallerle doluysa tuğle emelim var demektir. Dünyayı cennet gibi kullanmak istiyorum. Nefsim böyle istiyor demektir bu. O zaman ben ne yapmam lazım? Bir hedef sapması olmuş. Cennet düşünürken dünyada kalmayı planlamaya başlamışım fark etmeden. Oturup hedefimi yeniden, maksadımı yeniden düzenlemem lazım benim. Tuğle emel, yani uzun hedefli, uzun planlı olmak, insanın evi olmaması, dükkanı olmaması anlamına gelmiyor. Ama ev yüreğini işgal etmez. İş yeri yüreğini işgal etmez. Eğer namazı feda ediyorsan ev, iş yeri uğruna, sen evi ve dünyalığı öne çıkardın, cenneti geri taşıdın demektir. Buna tuğlu emel diyoruz. Bu bir afet. Bir beşinci sebep de kardeşlerim, neden imanımız zayıflıyor? Uyku, yemek, gülmek ve espri ve yemek. Bunlar abartıldığında, ihtiyaç fazlası kullanıldığında, tüketildiğinde kesinlikle, yani çok yemek nasıl imanı azaltır sormaya gerek yok. Bu yemekti, uykuydu, mizahtı, gülmekti, eğlenceydi. Bunlar abartıldıkça, ki haktır her biri bir belli bir miktar yemek, içmek, eğlenmek belli bir miktar olacak ama insan ömrünü bunlara harcayacak, gençliğini bunlara harcayacak bir kaymaya kesinlikle düşmemeli. O düzeyde olmalı. Bunlar abartıldığında zamanla bunlar imana biraz kenara çekil, biz bu kalbe yerleşelim demeye başlayacaklardır. Ve bunların toplamından belki bir cümle çıkaracağız. Allah'ın dini ve Müslümanlık ne kadar hafifliyorsa gözümüzde, iman da o kadar hafifliyor demektir. Müslümanlığı biz sakallı olmaktan ibaret zannediyorsak, bu iman zayıflığındandır. Müslümanlığı hacıların, hocaların dini zannediyorsak, yaşlı nenelerin dini zannediyorsak, bu iman zayıflığındandır. Çünkü İslamiyet'e, Allah'ın dinine, Kur'an'a takdir ettiğimiz ağırlık çok küçük ve esasen hakkı temsil etmeyen bir ağırlık oluyor. Kardeşler, mümin bir insan için umutsuzluk yoktur. Kesinlikle iman ne kadar zayıf olursa olsun, Allah-u Teala muhafaza buyursun öyle zayıf hale düşmekten, yenilenir, güçlenir, eskisinden daha iyi hale gelir. Yani bir kere eskidi diye at bunu diye bir şey yoktur. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bizzat, elbise eskidiği gibi imanınız da eskir, ha imanınızı yenileyin buyuruyor. Peki bu imanımızı yenilemede nelere dikkat edeceğiz? Yani şu zayıf imandan dolayı bağışıklık sistemimiz ve dayanıklılığımız, himmetimiz azaldı, hayatı yönlendiremiyoruz, çabuk pes ediyoruz, imanımız güçlensin diyoruz. Ha çok güzel. Ana başlıklarıyla birkaç cümle sayacağım. İnşallah Teala hepimize ışık olacak. Kardeşlerim, evvela ben eski imana razı değilim. Allah'a dayanarak, Allah'ın azametine, büyüklüğüne güvenerek imanımı daha iyi, daha yeni, daha heyecanlı yapmak istiyorum diye içimizde bir arzu olacak. Bu evvela ihlasla, samimiyetle bunu yapacağız. Edebiyat olsun diye değil. Ve bunun için gerekli ilim öğrenmeye razı olacağız. 80 yaşında da olsak. Haftada bir saat gidip bir nasihat, bir vaaz dinleyeceğiz. Kur'an-ı Kerim'i tefekkür edeceğiz. Arapça bildik veya bilmedik. Bir insan hiç Arapça bilmeden bile mushafı eline alıp Allah'ın kitabını, bu ne büyük nimet ya, bunun sayesinde cennete giriyoruz demelidir. Allah'ı zikreden, Kur'an öğrenen, öğreten, dünyalık ve grupçuluk işlerine dalmayan zikir meclislerine katılmamız lazım. Bunlar bize hareketlilik verir. Salih amel her neyse bir salih amel bulmalıyız ve işi sadece namaza daraltmamak lazım. Sadece oruca daraltmamak lazım. İbadetler çok çeşit. Bunların bir kısmı bazı insanlar için zor. Farz olanları zaten yapacak. Farzlarda bir ayrım, azaltma, çoğaltma imkanımız yok. Farz ibadetler ne az olur ne çok olur. Mesela Ramazan-ı Şerif 32 gün olmaz. 25 günde olmaz. Ne kadar dediyse Allah-u Teala o kadar. 29 gün veya 30 gün olur. 31 hiçbir zaman olmaz Ramazan-ı Şerif. Biz nafile ibadetlerde birkaç ay oruca, nafile oruca önem veririz. Birkaç ay gece namazına önem veririz. Yani ibadet çeşitliliği kazandırıp imanımızı rutinleşme noktasından daha böyle baharı, güneşi görünce topraktan bütün bitkilerin çiçek vermeye durduğu gibi bir sahne oluşturmamız gerekiyor. Ölümü hayatımızın dışında bir şey olarak görmeyip sürekli hatırladığımız, ahiretteki sırattı, mahşerdi, şefaatti ve benzeri hesaptı, benzeri konuları gündem ettiğimiz, kesinlikle ihmal etmediğimiz bir anlayışımız olması lazım. Cenaze var akrabalar arasında diye değil, bir gün ben cenaze olacağım diye ölümle ilgilenmemiz lazım. Bunu psikolojik takıntı haline getirmeden, mesela insan senede bir defa ecdadının bulunduğu mezarlığa gidip yarım saat orada oturup tefekkür etmelidir. Uzaktan el sallayıp Fatiha okuyarak değil. Ki ölümü biz de hatırlayalım. Bir gün bunların bulunduğu yerde ben bulunacağım diye bilelim. Ve evrendeki olup biten olaylar, dünyada insanların başına gelenler, coğrafyadaki vesairedeki olaylar, su azalıyor vesaire, bunlar nasıl oluyor bitiyor, tefekkür etmemiz lazım. Tuğlu emel yerine, yani uzun vadeli asırlarca yaşayacakmış gibi bir anlayış yerine yarın Rabbine gidecekmiş anlayışını ailemizin gündemi haline getirmemiz lazım. Bu dünyada yaşadığımız halde dünyaya tapınmamak anlamına geliyor. Ve Allah'ın haramları, Allah'ın kanunları, şeriatı konusunda tavizsiz Müslüman olmamız lazım. Kardeşlerim, en çok korktuğun şey nedir sorusuna bir Müslüman ölüm diyemez. Ölüm herkesin korktuğu. Yani senin farkın nedir dediğinde bir Müslümanın imanında sorun varken ölmek demeli. Yani su-i hatime. Su-i hatime kötü son demek. Bir Müslüman kötü son ihtimalini asla unutmamalıdır. Peygamberler hariç herkes için böyle bir tehlike var bu dünyada. Biz nasıl kendimizi garantide bilebiliriz ki? Biz bir an şeytana yani kötü bir ölüm, imansız ölüm tehlikesi yok bizde diye hissettirdik mi onu sonunda gerçekleştirir o. Allah muhafaza buyursun. Ve namazın çok ciddi kılınması lazım. Ciddi, huşu ile kılınmış bir namaz Allah'ın izniyle iman için iyi bir enerji kaynağıdır. Zaman zaman teheccüd namazı uygulaması yapmak, ayda bir defa da olsa imkanı olmayanlar, zor olanlar için ayda bir defa da olsa teheccüd namazı çok ciddi bir iman katkısı yapar Allah'ın izniyle. Ve kardeşlerim, çok önemli bir nokta, zaman zaman sürekli olmasa bile, ki sürekli olması çok zor, zaman zaman Müslüman insanın kapıyı kapatıp evin ışıklarını da söndürüp elini şakağına koyarak kaç yaşındayım, nereden geldim, ne yaptım, diyelim ki yarın öldüm, Allah-u Teala'nın huzuruna çıkarıldım, defterlerim açıldı, sorular soruldu, arkadaşlarım, dostlarım, kul hakları, o kıldıklarım, kılmadıklarım, tefekkür yapmalı. Emin olunuz ayda 10 dakika reklamına girmeden bunu yapan bir insan çok mesafe kat eder. Çok. Dönüp geri bakan, dönüp geçmişi hesaplayan bir kimsenin tefekkür kabiliyeti ve pratiği artar Allah'ın izniyle. Allah'ın salih kullarını salih bildiğimiz, öyle olduğunu umduğumuz kullarını ziyaret etmek, dualarını almak iman açısından faydalıdır. Tövbe etmek, istiğfar etmek, dua etmek, özellikle Allah-u Teala'nın mübarek isimlerin Esma-i Hüsna üzerinde tefekkür etmek çok önemlidir. Burada inşallah şefaatine nail oluruz diye Hasan Basri'den bir şey nakil yapmak istiyorum kardeşlerim. İnşallah bana da size de hepimize faydası olur. Hasan Basri diyor ki, sen de iman ne düzeydedir ölçmek istiyorsan üç şeyi kontrol et. Namaz, zikir ve Kur'an okumak. Bunlar seni dinlendirebiliyorsa, en yorgun olduğun an namaz kılıyorsun veya zikir yapıyorsun veya Kur'an okuyorsun, dinleniyorsun. Sen işlerin iyi gidiyor demektir. İman yükselmeye devam ediyor. Hayır, ne namaz, ne zikir, ne Kur'an okumak seni rahatlatmıyorsa bil ki kapılar senin için kapanmaya başladı. Çabuk geri dön. Çabuk geri dön diyor Hasan Basri rahmetullahi aleyh. Kardeşlerim, ne anlatmaya çalıştım? Hani biz Müslüman olarak Allah ile beraberiz bu dünyada. Allah ile beraber olduğumuz dünyada gam yok, keder yok olması lazım. Niye öyle olmuyor? Niye Müslümanların evinde de aile geçimsizliği var, sabırsızlık var, tahammülsüzlük var, feryadu fikan var. Belki de Allah muhafaza buyursun sövme var, sayma var, hakaret var, çalma var, çırpma var. Niye? İman zayıflığından dolayı. Çünkü iman bağışıklık sistemidir müminde. Bu hayatı algılama ve ahirete hazırlanmada enerji kaynağıdır. O zayıflayınca küçücük bir rüzgar bile yere yatırabiliyor. Bu yüzden iman tazeleme, imanımızı canlı, aktif tutma diye bir başlık açmalıyız. Kendimiz için, çocuklarımız için, aile efradımız için biiznillahü teala bu hareketlilik sayesinde mümince yaşamayı daha iyi becereceğiz. Olaylar daha hafif ve daha az zararla bizi biiznillah ezip geçecek, eğer ezecekse bizi. Temennimiz hiç teğet geçip gitmesidir olayların, musibetlerin, ama olacak olsa bile Allah'ın izniyle çok daha rahat ve zararsız bir karşılaşmamız olacaktır. Ve sallallahu aleyhi ve sellem ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmain velhamdülillahi rabbil alemin.